دا صورت توبه شروع شلا دا صورت توبه بارکه ابتدا کی او سو خبرو تا خیال پکار دی. لنبه خبره آغا دا صورت توبه ربط ده مخ کی صورت سرا چه ده دی صورت ده مخ کی سرا جوڑ سده داغی بارکی عالمان صاحبان مختلف وجه وی او یو وجه دادا چه مخ کی صورت کی قوانین د جهاد ذکر شو نو دی صورت کی تیزی او تحریز پا جہاد باندی ذکر کی گی چو جہاد قوانین کا لبیان شو او سمالی اقدام آغی باندی ترغیب دے دویم وجہ بربت دادا دماغ کی صورت کی د مال غنیمت ذکر او داغه د مصرف ذکر به نو پدی صورت کی ذکر ده د صدقات او د مصرف انما الصدقات للفقراء داغه کی د یو قسم مال د مصرف ذکر نو دی کی د بل قسم مال د مصرف ذکر دریم ودا غربت دار چت دی صورت او داغه صورت مینس کې مضمون کې ډیر زیات یووال دی دغه ودا د دې صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم هم ابتدا کې نشته. دریم خبره دی صورت ترتیب مصفی او ترتیب نزولی ترتیب مصفی کی دا صورت اتم دی فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام اعراف انفال او توبہ او ترتیب نزولی کی یو سل دیار لسم دے پس تا صورت مائدین نازل شوئے دے دریم خبرہ دا صورت مدنی دے سلورم خبره د دې صورت رکوگانې ټوټل سورلس پنځمه خبره د دې صورت آیاتونه آغا یو سل او یو کم دیرش آیاتونا شپگم خبرا دی صورت تا صورت توبه ویلشی وجه تسمیه دادا چې د غزوه تبوک په موقع باندې صحابه رستو پاتې شوو او دا غي د پیمانتیا او د توبې واقعا په دې صورت کې ذکر ده. نو دې صورت ته صورت توبه ویلې شي. اوما خبره د دې صورت داوا دې صورت کې کوم مضمون بیانېږي ماغا التحریز بالجهاد للمؤمنین د جهاد تحریز جهاد طرف ته ترغیب بیانې کی د دې صورت داوله متعدد آیاتونو کې راغله ده. اتمه خبره د دې صورت امتیاز تا صورت د نور صورتونو لا دا پس باندې ممتاز ده. د دې د امتیاز دې وجه دي بطور نمونه یو وجه دا ده چې دې کې اقسام د مشرکانو د هغه احکام تفصیلا ذکر او داسې تقسیم سره بل صورت کې نه دي ذکر. دویم وجه دا ده چې دې صورت کې د منافقان او اوصاف ذکر دي قبیحه نیفم و ستون د شپیتونه برابر ذکر او داسې تفصیل سره دا اوصاف چې دي دا په بل صورت کې تا ذکر نه دي. دې صورت کې دا غزوه تبوک ذکر دی او دا ذکر دی صورت کې راغلی دی بل صورت کې دا غی ذکر نشته دی. صورت اوګو صورت تی امتیازات پکې دی نه علاوه نورم ډیر دی. نهم خبره اغا دارا چی دلتا دی صورت کی بسم اللہ نظر اوڑی شوی ابتدا کی دا دی وجہ صدا مشکات کی تاسو دی سلسلہ کی وجہ ویلیو اغا وجہ مبصرین ام نقل کئی قرطبی رولمانی معرف وغیرہ اغا ودا دائی خلاصہ دادا چه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا تپوسو سوچ تاسو دا سورۃ انفال او توبہ تا یو زیر اوڑل بسم اللہ ندلی کلی ود سوا نو آغی ہوئی چی دا سورت چه کم دی سورت انفال دا دا مدینه منوری دا هجرت ابتدائی دور که نازل شو او دی که دا جهاد ذکرو او سورت توبه آخر که نازل شو دا دی دوالو مضمون یو او دیتا بسم الله الرحمن الرحیم لیکل نوا نو دا مضمون دا وجه نه دا اشتباه کیږي چې دا سورتونه دواړه یو دي. او دیتا چې ګوري چې یو ډیر مخ کې راغله دی او بل ډیر وروسته نو دا غینا معلومی کی چیر دا صورتونا جدا جدا دی. نو احتیاط دا پارا مونگا بسم اللہ و نری کلا او یوزیم اولکل دوارا او فصلم پری خود. بہرحال دا صحابو پا دی اجماع دا چیغی د دې صورت مینس کی د دوالو صورتونو مینس کی بسم الله الرحمن الرحیم لیکل نه دا. د دې مطلب دا نه دی چې بسم الله الرحمن الرحیم به دې صورت ته ابتدا کې نه ویلې کی. د دې هغه صورت کې وینا نه ده پکار چې کله سړی د مخ کې نه روان تلاوت کوي او دې بیا دې زه ترور شي نو دې به بسم الله نه وي. هغه یو سړی په سورته توبه باندې تلاوت پرې خو دي او دې سورته توبه بیا شروع کوي نو دې به اوز بالله بسم الله دواړه وایي. د بعد خلکو خیال دا دی چې که صورت توبه د ابتدان هم شروع کې نو ته به بسم الله الرحمن الرحیم په دی کې نه وای او د هغې وجه دغه وایي چې دی کې بسم الله نشته. داسې نه وه. بسم الله اعوذ بالله که ته تلاوت ابتدا کې شروع کې یا سو وقفې نه بعد شروع کې نو تو دی سرا بسم الله وی. البته چې روان تلاوت کې سورت انفال ختم کې مخ کې دین بیا بسم الله نه وی. لسم خبره هغه د دې سورت خلاصه دې سورت خلاصه دا د چې سورت سلور حصے دی. یو ایسا اغا اتیش آیات دیو پدی که اقسام دا مشرکانو او داغی احکام بیانیگی. دویم ایسا دا اتیشتم آیاتنا دا آیت نمبر او درش ات درش پوری داو دی که دال کتاب و بحث کی گی داغی صفات قبیحا و داغی بحث داغی بارک کی خبر اتری. او بیا تاو درش نا اخوا تر آیات سلم پوری دی که بیا بحث تا منافقان و داغی صفات ذکر کی. سلام آیات نا آخره پوری بیا دا مومنان و ذکر او زمن زمن پا که بیام دا منافقان و صفتونا قبیحات دا رازی. نو صورت سلور حصی دی دا سلور و ڈلو بحث دی فکر مشرکان یهود منافقان او مومنان. منگا دا تسهیل و سانتیا دا پارا دا رکو رکو دا خلاصی ذکر کردو. نو دی سورت پڑنبی رکو که اقسام المشرکین و احکامهم اقسام دا مشرکانو ذکر کی گی او احکام دا مشرکانو ذکر کی گی. سنگا اول دا مشرکان یو قسم دی چې مشرک دی مسلمانانو سره وعده کړی دا چې زمونږ او ستا به جنگ نه وي. دلا دې ته معاهد وای مشرک معاهد بالعهد الغير المؤقت. دلا مساله دار چې بس خلور میاشت مولت او بیا وعده ختمه. زم ا مشرکو چې هغه سره وعده وا او وعده موقت او چې لکه دون وخت پي دا هغه سره هغه وخت پورې وعده ای او دا غینا اخوات کم دی نو دا هغه د وعده ا پورا کول دغه پورې با د وادي پورا کول او پور باغ سره ا نه ښایي اخوا بیا خبره ختمه. یو مشرک دی مستعمن. مستعمن مشرک هغه دی چې هغه راشي و ایمان امن راک تا نامنو غواړي ورکوار او چې کله د امن مدت تیر شي نو بس بیا خپل ملک ته رخصت کا. دا اقسام دلته را روان دي. دین علاوه یو قسم به بل راشي رستو هغه مشرک حربي چې وعده ماده نشته دا هغه باره کې خدا را چې بس هغه کم دی په وس بر شو او د اسلام خلاف ته نقصان و طرفی ناغه هلات چه ده ناغه توره ده. نو دا دلون بیرو کو خلاصا اقسام او احکام د مشرکان دا ده سرط شان نزول دو چکر حضرت دا تبوک نواپش نو دا حج اراده و چې حج وکي چې خپل امت ته احکام د حج خو مشرکان براتل ګډ ورډ بربند او طوافونه به کول نو مخ کې نه او بکر صدیق امیر جوړ کړ او س اعلانات و تاواله کړ چې لړ شو د حج په موسم کې دا اعلانات وکړ. هغه اعلانات وکړ او دعوتې د بیت الله نه به بربند طواف نه کیږي دارنګه بیت الله ته به مشرک ناراضي تسلط ته مشرک چې ده په بیت الله باندې دا ختم شو. او د الله د رسول د براءت اعلان دا ابوبکر صدیق تعالی شو ته حج په موسم کې تا کال باندې ابوبکر صدیق لړ حج لا او دغه اعلانات وکړ او ورسره حضرت علی رضی الله عنه مولک اجتماعي تور باندې دغه مسله حل شو. بل کال لبیا رسول الله صلی الله مبارک حج لړ حجۃ الوداع چورتوي او بیا د حضرت وفات وشو. نو دی رکو کی ابتدا کی داغی ذکر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ ورسوله براءت من اللہ ورسوله هذه دلتا پٹ دے او اغم ابتدا دا او دا براءتن دا غیر پاره خبر دی. دا خبره تفسیر مدارک کړه. دا براءتن سمانا دا امام ابوبکر جساس احکام القرآن کی وای هي قطع الموالات. دا براءت معنا دا دا قطع الموالات دوستی کٹتا و ارتفاع العصمت او عصمت ختم دے و زوال الامان امان زائل دے. تا دین بعد با قطع الموالات دوستی بنائی و ارتفاع العصمت او اغا عصمت بنی د یو بل د وینه د تویولو اغا خبره چې کما احتیاط و لړ د من زوت او وسوال الامان امن چې دینو دا زایل شو دا تفسیر احکام القرآن وی او تفسیر درویش وی چه براءت واصلت من الله براءت واصلت من الله ورسوله درویش وی الى الذين عاهدتم اعلان د بيزارتیا د طرف د الله نه د طرف د رسول الله نه الى الذين كسانوا عاهدتم جتا سو سرات کړه د من المشرکین ادم مشرکان نه فسيحوا في الارض تاسما یو قاعده ویني چې امر کله په واقعا کې راشي ناغی نمخ کی قول پٹی گی ندل تا قول پٹتے قل لهم وعدی تا فسیحو فی الارض و گردے پدما کے علکہ دا مخ کی پاسمان گردے دل سچے اس وارتوائی فسیحو فی الارض و گردے پدما کے نا مخ کم پدما کا گردے دل آوسم پدما کا گردے ودلت یو قید دے دا سیحو امر پاغے باندے مقید دے آغا قید چکم دے ناغا دا دے آغا قید دا دے آمینی ناو گردے پا امن رستو بشی ختم امن وسیحو اگردی فلردے پدما کے آمینی نا پا امن جلالین مخ کې په امن باندې اوس دا سلور میاشتې به پزمکه ګرځې په امن او بیا که ګرځې نو بیا به یې بی امن بیا به امن نه وي بیا که چاګیر کړی نو که سپلی یې کړی او که قابیا یې کړی بیا به چې دی نو خبره دغه بیا به امن با بیاستا سو ختم شی اربا تا شرن سلور میاستی شوال و ذو القیدہ و ذو الحج والمحرم درویش ہوئی وعلمو پیشی انکم تاسی غیر موجد اللہ نیاجس کہ ان کے اللہ لرا وان اللہ یقنن اللہ بچا مغزل کافرین رسوا کہ ان کے دے کافران لرا وآذان من اللہ اعلان دے دا طرف دا اللہ نا انه الاعلام تا اذان مانا اعلام دی و هذا قول الكافة دا قول دا طول علمانو دی و اذان من اللہ اعلان دی دا طرف دا اللہ نا و رسوله دا طرف دا رسول دا اللہ نا الى الناس خلقو تا یوم الحج الاکبر پروز دا حج اکبر باندی دا روز دا حج اکبر چی دا دا رفیر وزی تا وی او بعض علمان وی چې دا دا اختر وزی تا وی دا دوار قول پکشتا او سوک وی چه و ایام الحج کلها دا ایام دا حج چی دی طولو تا حج اکبر وی والحج الاکبر الحج والاسغر هو العمرة حج اصغر عمره دا او حج اکبر چی کم دین واغا تا حج دی فاضی خلق وی چی حج اکبر اغیط وی چی جمع دارفی فورت بانده راش نو دغا خو بہتر خبره دا چی جمع دارفی فورت راشی نو در رسول اللہ سلام دا حج سره یو غیر اختیاری مشابهات پیدا شد زکا اغیط چی کم حج کرو حجت الودا ناغی کی اغا دغا چی و اغا دا جمع پشپا بانده دا جمع فورت بانده را غلی و عرفا نو دغا بہتر خبر ده خو اسی حج اکبر تا دا عمری مقابل کرن ان اللہ بری ام من المسرکین اللہ بیزار دے دا مسرکانونا و رسوله بری ام من المسرکین او رسول دا اللہ بیزار دے دا مسرکانونا تا فین توب توم کترتاز توبو وستفو وخیر لکم ندا دیر خدستاز دپارا وین تول لے توم کترتاز وولی دے فالمو پیسی انکم تاسیئی غیر موجز اللہ نیا عجز کے ان کے اللہ تا اللہ نے سے عجز کولے وبشر اللذین کفرو زیر ورک کافرانو تا بی عذاب علیم پا عذاب درناک سرا اللہ اللذین مگر آکسان آہدتم من المشرکین تستاس اللوز دیغی سرا دا مشرکانونا ثم لم ینقصوکم او بین ندی کم کڑی تاثر دا لوز نقص نقص ندی کڑی ولم یتواہرو علیکم او دا غی ندی کڑی امداد ندی کڑی ستاس خلاف دا چا فاتم مویلیم پورک یغی سرا آدم واد دا غی الہ مدتیم ترنیتی دای پوری یقینا الله مینا کی دا متقیان سلام فیضن سلخل اشهر الحرم وکل چیوزی میاشت عزت فقتل المشرکین ودنا مشرکان حیث وجدتموهم کم دیتی مبیا منتل وخضوهم انسی دیلر وحصروهم بنقی دیلر دا وحصروهم انہو استرقاقهم دا دی غلامی دا غلامانی کئی ماوردی وی وقضوا لهم اوكن دي تا كل طريق كل مرصد ما نا كل طريق يسلكونه جلالن فهر الار باند چې دې زی پاغه ور پکې نه پنتابو کو توبوخ کی وقامو صلات مزد ریوات او زکات زکات ور کی نفخلوا سبيلهم خوش قید د الار فانتابو عن الشرك قرطبي وای فانتابو اي اسلموا ما وردي وای نو چې اسلام روړي موس کئی زکاة ورکینو بس بیاخ مسلمانان دی ان اللہ غفور الرحیم یقینن اللہ بخون کئی میرو باندے لمن تاب ورجع عن الشرک الیل ایمان خازن وی لمن تاب داغا چارا پارچ توبو باسی ورجع من الشرک واپس شد شرکن الیل ایمان ایمان تا و ان احد من المشرکین او که یو کست مشرکانو نے استجارک پناغ والستانا فاجر ہو پناہ و تورکا حتی اسما کلام اللہ تردی چوری کلام دا اللہ دا اس تجارکا چکم ذکر دے دا تفسیر دے دا محذوف ہو ذکر ان حرف شرط دا پا فیل داخلے گی دلتا پا اسم داخل شو کم دے کچھ دے پا اسم داخل شی نو علتا با دے دا غب فیل با حذفی دلتا فیل حذف دے ان استجارک احد من المشرکین استجارک فاجر ہوا تیسما کلام اللہ ثم ابلغه مأمنا بیاور سو دلرا زیخ پلتا اور سو این اقام علی الشرک قد الشرک بان دے برقراری وانقضت مدت امان او مدت امان ختم شا نو دے اور سو ذالک دا بیان نوم دی چی دی قوم لا یفقه لا یعلمون یو قوم دی چی نپویگی دلتا تا لا یعلمون مفول حذف تی لا یعلمون دین اللہ دی نپویگی دا اللہ پا دین باندی فلا بد لهم من سماع القرآن لیعلمو فلا بد لهم نلا بدی دا دی دا پارا من سماع القرآن دور دو دا قرآن نا لیعلمو دی دا پارچ دی پویشی دا جلالین دا عبارت روڑی امن و تورکا امان و تورکا او بے دغا کا چی قرآن ووری زکا دا یا ناپو یا قوم دی نو چی قرآن ووری نو پوی بشی مخی دا دوی مرکو دا صورت توبه دیکی تحریز علی القتال لی دا مشرکانو سره په جنگ باندې تیزی ورکول لی کیف یکونو للمشرکین آهدون سنگ بشی مشرکانو دا پارا آهد دا امام قرطبی وی کیف حنا للتعجب دا کیف دلتا دا تعجب دا پارا بی کما تقول کیف یسبقنی فلان لیان کیف سنگ امانا مخکشی اے لا ينبغي ان يسبقني دا ندا پکار سی دی زمانہ مخ کشی نو دلتا کیفا دا تعجب دا پارا دی کیفا یکون سنگ بشیل المشرکین مشرکان دا پارا عادن وادا دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرا دا توادی پابن خلق ندی اللہ اللذین آہدتم مگر آکسان چتاس و سرلوس کلی دی عند المسجد الحرام مسجد حرام کی فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ نُتَرْكُمِ سِدِي بَرَابَرِ اِسْتَاسُ دَ پَارَا فَوَعَدَ بَانِ فَسْتَقِيمُوا لَهُمْ تَاسُ بَرَابَرُ سِكَدِي دَ پَارَا اِنَّ اللَّهِ اِقِنَّ اللَّهِ بَاتَا يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ مِنَ قِيدَ مُتَّقِانُ سَرَا كَيْفَ دلتَ کلام کی حذف دے ماوردی وی كَيْفَ يَكُونُ لَهُمْ عَهْدٌ دَيْدَ پَارَ بَسِنْغَ وَعَدَ شِ دَيْدَ دَيْسَرَ بَسِنْغَ وَعَدَ بَرْقَرَارَ پَاتِ شِ وَإِنَّ ذَرُوا عَلَيْكُمْ أَوْ كَذِي غَالِبٌ شِفَتَا سُنُ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ دَلَا يَرْقَبُوا دَمَانِ دِي لَا يَخَافُوا فِيكُمْ نِيرِگِ پَتَا سُ پَبارَكِ يَا لَا يُرَاعُوا لِحَاظِنَ كَيْسْتَا سُ پَبارَكِ إِلَّا نَدْخُلُ وَلَيْ وَلَازِم مَا نَدَوَادِ تَاسُ كِ نَدْخُلُ وَلَيْ دِي لِحَاظِ سَاتِي وَنَدَوَادِ نُدِي سَرَبُ سِدِينُ عَهَد سِنگَش یا تفسیر عثمانی وی کیف سرنگ با صلح پاتی شدی سرا کیوں کر صلح رہے ان کے ساتھ نو سنگ با دی سرا صلح پاتی شی او کتر دی غالب شی پتاسو انتظار نکی پتاسو کی اللن مگر دخپل والے دخپل والے ولا زمہ او نو دوادی یردونکم بے فاہم رضا کی تاسو در پخلو باندی وطابا قلوبهم انکار کئی ڈونا دی الا شرک ماور دی ہوئی مگر دا شرک ننا کئی و اکثر هم فاسقون اکثر دا دینا فاسقان دی فی نقض العهد دا یو سوال را دی چی دا خو کافر دی ٹول کا نا نو کافر خوی فاسق دا فاسق نا برا درجہ دا کافر دا نو دا دا دی دا و اکثر هم سنگا دا خو کلهم اے کلهم فاسق زکا کافر خو فاسقی کنا نو دا اکثر ولی وی گورو وی کافرانو که بعد کسان شتا چی آغی چی کم دینو دا غر دا دا وادی پلی حاد سر پابندی نو اکثر فاسق دی پی نقض العهد وین کانا جمعیهم بی شرک فاسقن اگر چی شرک تی گوری بیا ټول فاسقان دی و دا وادی پا دا پابنده پا لحاظ پا که اکثر پاسقان دی و کم دا وادی پابندی اشترو بی آیات اللہ سمنن قلیلا علی دی پا آیاتونو دا اللہ باندی سمنن قلیلا شیئن حقیرا من خطام الدنیا روح المانی وی شیئن حقیرا من خطام الدنیا و هو احواؤهم و شہواتهم التي اتبعوها وهو اهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها فسودوا عن سبيله نديه بن کړي دلار د الله نه انهم دي چې سانا کار دي ما كانوا يعملون هغه دي عمل کوي لا يرقبون في مؤمن انتظار نکي دي په مؤمن کې الا دخل ولا ولا ذمه او نه دوا دي ده تکرار نو تفسیر قرطبي وایي کرره زیادتن فی تقبیح حالهم ده مقرر که ده پار ده ده چه کاره کی اغا زیاد قباحت ده دوی او قرطبی وی چه نه ده اول ده مشرکان ده پار ده ده دویم ده یهود ده پار ده و اولائک هم المعتدون داری پا تجاوز که انکی ده حقنا فین تابو کتوبوخ کی واقام صلاة مندو دریواتا و زکاة زکاة ورکی فی اخوانکم فا فهم اخوانکم دا استاسرون دی پدین کې ونفصل الآیات تفصیل سره موږ بیانو آیاتونه قوم د پاره چې پویږي وانک سو ایمانهم کچره مات کی دی لوز من بعد عهدهم پس دا وعدون و تانو فی دینکم او استاس په دین کې تان کوي فقاتل ائمه الكفر نو اوذنه هغه مشران د کفر داغه حربی کافر رؤوسهم وقادتهم زاد المسير وي رؤوس ولو ونه او قاده ولو اوذنه اده دې معنا دا د زاد المسير وي چې فقد بطل امانكم لا ايمان لهم نشتر دی لوز لا عهود لهم صادقتا زاد المسیر وی اووی چه والمانا فقد بطل امانکم لهم بنقضهم ستاسو امان دی لباطل شدک دی وادا ما تکرا لعلهم ینتهون دی دا پارا چه دی منشی الا تقاتلون ایتاسو نجنگی کی دا قوم سره چه ما تکر دا وادا وهمو دی قص کردی بی اخراج الرسول پیستو دا پیغمبر بانده وهم بدؤوكم اول مره دي شروع کړه دا پتا سبانه پاول دل پتکلی پر سوالو اتخشانو ام تاسو یریګه دینا الله لایق دی چې یریګه دا غینه کې مؤمنان هو دې دی لرا عذاب بور کې الله دې لرا به دې کوم تاسو په لاسونو باندې ويخزهم رسواب کې دی لرا وينصركم عليهم امداد بو کې الله پاک تاسو په دی باندې ويشفو يخب کې الله پاک صدور قوم سینې دا قوم مؤمنین چې مؤمنان دي د جهاد په دې یو يعذب ذم يخزي درم ينصر سلورم يشف او پنزم يوسف غذا قلوبكم او شپغم يتوب الله على من يشاء بعد بک الله ایمان نصیب کی والله عليم حكيم الله پوي دي خوند حکمت دي کې اوس حکمت د جهاد ام حسبتم ایتاسو کمان کوئے ان تترکو چی تاسو وفتی خودشے ولما یعلم اللہ اللذین او تر اوسا پوری ندی جدا کڑے اللہ پاک آکا سانجا دو منکم چی جیاد تیستاسونا ولم یتخیزو نیدنی ولی من دون اللہ سواد اللہ نا ولا رسولی ہی او ند رسولنا سواد رسول او سواد مومنان نا ولی ایچا ولی جمعنا الخیانا اویل بتانا انو کب تماوردی ویو اللہ ندی جدا کرے مجاہدین اوا کسان چی اللہ نسیوا اور رسول و مومنان نسیوا رازدار و خیانا و بتانا ندنی ولی اغیر غیر ندی جدا کرے نو سنگ بتا سدا سے پریخو دیشے مانا ابتلا برازینو علاو بیا تاسو پریخو دیشو واللہ خبیرم بما تعملون اللہ خبر دے پا عمل استاسو دے جہا دا آیاتونو معنی چی غور اکینو دا طولنا تحزیز معلومے گی دا دیر سوچنا بعد مخت Thank you. دے رکو کے رکو نمبر دریمہ کے تقابل دا اوصاف دے دا تخویف و دا بشارت دے یو طرف تا اوصاف دا مشرکانو دا غی مقابل کے اوصاف دا مومنانو و بزدها تتبینو لشیاو او آخر کی بیا دا منس کی تخویف و بشارت تقابل او آخر کی چیدینو بیا الزجر بموالات الكفار دے دوستی بنا ساتی دا کافرانو سرا زکا دی دا اللہ دشمنان دی ما کانا للمشرکینا جائز ندی مشرکانو دا پارا این یامرو چی دی جوڑ کی مساجد اللہ جماعتون دا اللہ شاہدین علی انفسهم پدا سے حال کی چگوئی کوئی پدان بالکفر دا کفر تفسیر کبیر وی اقروا علی انفسهم بعبادت الاوثان وتکذیب القرآن وانکار نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دا دی خبر اقرار کئی و بیا جماعتون جوڑی نو دا جماعتون دا دی کار ندی خواه اولائک حبطت اعمالهم دا کسان دی آبرباد تی عملون دی و فی النار هم خالدون دی و پور که میشی خواه حلکا دی خو جماعت نشی جوڑو لی نو دا جماعت بسوک جوڑی نوز داغی جوڑون که خواهی انما یعمر مساجد اللہ بیشک جوڑی جماعتون دا اللہ من و سوک آمن باللہ چیمان روڑی پا اللہ بانده والیوم الاخر پر روز رستنے باندې واقام الصلاۃ منذ دری وا تا زکات زکات ورکای د دې جوړول څه مطلب دی یو خدای جوړول دا مطلب دی چې سړی آبادی پکیو کی خدای جوړول بل مطلب حقیقی مطلب د تعمیر دا دی ها تفسیر مظهری وای المراد بعبارت المسجد ادامۃ العبادت والذکر فیه ودرس العلم والقرآن المراد بعبارت عمارت المسجد مراد پا عمارت مسجد سرام ادامت العبادت ہمیشہ عبادت تی پائے کی وذکر و ذکر دی فیه پائے کی ودرس العلم او درس علم دی پائے کی والقرآن او دارنگی قرآن دی پائے کی قرآن ویل دی پائے کی دا شیر مظہری وی امارت ادارې حقيقي امارت او ولم يخش الا الله معنا ولم يخف في باب الدين الا الله قرطبي وي او په باب د دین کې ده چانه نه یریږي او پاتې شدا چې ته پچا کورو باسه او چاړو ټوپک وتاونی شو دې دنه منډو وي دا یره چې دنه دا خو تبعیده دا وال پکار دي واما الخوف الجبلي من الامور المخوفه فليس من هذا الباب روح الماني ويخام ها قرطبي وي لم يخف في باب الدين الا الله او روح الماني وي واما الخوف الجبلي من الامور المخوفه فليس من هذا الباب ارتي يرد سيزوننا كتبعي سيزونا يرد ناغل دي باب ننرخا روح الماني فاسا اولائک قریب رضا کسان ای یکونو من المحتدین شی پس ملار بانده تا عسا من اللہ واجبن معالم التنزیل وی عسا چی دا اللہ کرت نینو اغا دا وجوب دا پار رازی اجعلتم سقایت الحاج آیا کردوی تاسو آقا کسان چو بور کی اجانو تا و عمارت المسجد الحرام او آقا کسان چو جوڑی بیت اللہ کمن آمن باللہ پشاند آغا چا چیمان روڑی پا اللہ بانده دا جعلتم اہل سقایت الحاج و اہل عمارت المسجد الحرام کمن آمن دا روح المانیول یا دا سو اگر دوی تاسو بور کل جماعت جوڑول که ایمان من آمن باللہ پشاند ایمان دا چا چیمان روڑی پا اللہ بانده پر روز رستنے بانده جہاد کی پلار دا اللہ کے لا استوون عند اللہ ندی برابر دادا اللہ پنیز اللہ ہدایت نہ کی قوم ظالم تا آکا سان چی مان روڑی حجرت کی جہاد کی پدار دا اللہ کی مالونو پنم سنو آز و مدرجتن دالوی دی پدرجہ کی دا اللہ پنیز دا غدی کامیاب یو بشرهم زیر ورکی دی لرا ربهم رب دا دی یو بشرهم زیر ورکی دی لرا رب هم رب دی برحمت منو پر احمد پر سر و رضوان پر دامن دی سر و جنات نو پر باغونو سر لهم دی دو پر پیا پر دیک نعیم و نعمتو نو بی مقیم میشا خالدی نفیا بدن میشا بی پر دیک میشا و ان اللہ عنده ودر عظیم یقین اللہ سر دی در لوی یا ایوہ الذین آمنوا یا مومنانو لا تتخذوا من سی آباکم پلاران خپل و اخوانکم اورون خپل اولیاء پا دوسته سرا انستحب الكفر علی الایمان کاغی پسن کئی کفر لرا پا ایمان بانده و خص الاباء والاخوة اذ لا قرابت اقرب منهما اذ لا قرابت اقرب منهما ذا دین نزدیخ پا الولین اشتداد والی ذکر خاص کرد و من یتولهم منکم سوک چی دی سرا دوستی ساتی پا اولائی کهم الظالمون دا کسان چې دین ظالمان دي دا ولی ظلم هو مشرکون مثلهم ولی لان من رضی به شرک په هو مشرکون دی چې دې سره مرګره دی په شرک خوشاله دي نو دې مشرک دې ځکه رضا دې پاره قولوا ان کان باوکم کستاس پلاران زامن رونا وازواجکم استاس بیبیان واشیرتکم استاس قبیله و اموال نقترفتموها اغا مالونا چه تاسو کسب کردی و تجارتون تخشونا کسادا تجارت چه تاسو یری گه چه خراب بشی و مساکن استاسو کورونا تردونها چه تاسو تا پسندی که دا طول سیزون احب علیکم فخی تاسو تا دا اللہ نو دا رسول نو دا جهاد نا پلار دا اللہ که نو انتظرو پتربسو تاسو انتظارو کئی حتی آیاتی اللہ بی امری تردی چه اللہ راتلو کی فقفل پیسلا جلالین وی تحدیدون لهم لکه او صدی تا وی که دادا کار که کنن تو بس صبرو که گورو با والله والله با تعالا یهدی القوم از فاسقین هدایت نکی قوم فاسق تا مخی سلورم رکو دا دی رکو که دری خبر دی ذکر دا حنین او احکام دا مشرکانو با دی او احکام دا اهل کتابو دا دری خبر سی دینو دا دی رکو که رازی دا حنین مختصر واقعا دا دا چه کلپت مکو شوا حضرت اطلاع ملو شوا چه کافران راجم دی دا طائفو او دا حنینو او اغی پا مکه بانده عمله کول غواری حضرت مشوره وکړه صحابه و سره ویچی اغی راضی نو منگ با پس ورشو نو تقریبا سو دولت زرا لخکر دا تیار شو او دوی روان شو خونین تلارل اصلی هم دیروا کسانم دیرو صحابو دخلینا دو قتل لن نغلب اليوم من کسرتن نن با نن با منگا نمغلوب کیگو زکا چه منگ دیر یو نو نن با منگ غالب کیگو دا خبر اللہ تا پسند نو آکسان دیر جنگجو و دیر پا دا غنیت بانده رو تی آغای چی کلا دی ورلنو آغای پا خپل میس که گیر کلو دا یو جنگی چال پا دا غبانده یو جنگی چاله او چلو میس که گیر که دیر زیاد صحابه پا که زخمی شو او طول صحابه تی تر بیتر شو حضرت سرد یو سو کسانو میدان که پاتش خوبیا رسول الله سلام آوازو لگو چې هغه اصحاب شجره سشو انصار سشو هغه واس سره بیا ټول را ټول شو او دوباره ملت وکړه الله مسلمانان له فتح ورکړه د ډیر مال غنیمت سره په سونو او خان او ګډه او بیزی په زرګونو په منونو سره دا وصول کړه کنه دا هغه واقعا ذکر کوي او جهاد دا یو نمونه پس تاغه نتی دا مشرکانو سره د جهاد ترغیب وچلید اوس یو نمونه ذکر کوي لقد نصرکم الله یقینا استعصى الله مدد کړی دی په مواتن کثیره په ډیرو ځینو کې تا دوی زینا د جلالین شروع شمار کړی دی و یوم حنین فرد حنین اذا عجبتکم کله چې تعجب کې وا ټول تاسو ډیر والی تاسو فلم تغنی عنکم نو ډیر والی دفن که تاسو نه شه او څنګه شپتا او زمکا بیمار هو بد سره فراغینا او ثم ولتم مدبرین بیا وګرځیدې تاسو په شان ثم انزل الله بیا رولې ګ الله پاک سکینته او آرام خپل سکینته او رحمته باور دی وای علی رسولی په خپل رسول او علی المؤمنین او په مؤمنانو وانزل جنود الرویل ګ لخر پرشته لم تروات تا سنو لیدل وعذب الذین کفروا او عذاب ورک کافرانو تا بالخوف والحذر یره پراوستا یره پراوستا دغه کیدا حنین کې کی او یا بالقتل والسب قتل شپکه او قیدیان شپکه وذالک جزاء الکافرین دا سزا د کافرانو دا ثم یتوب الله یا رجوع در رحمت وکړه الله پاک من بعد ذالک د دین رستو علی من یشا تاوا تابان چې خو خیوا والله غفور رحیم الله بخون کو مهربان دی یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو دا اوس ذکر د مشرکانو اے مؤمنانو انما المشرکین نجس مشرکان گنده دی لخبس بواطنهم وفساد عقائدهم دننا طرف اتکم دینو گنده دی عقائد خراب دی فلا یقرب المسجد الحرام نمطر دی مسجد حرام تا دوی لرا بعد عام ام هادا پس دی کالنا وین کان عیلتن کفقری فسوف یغنیکم اللہ زرد اللہ بتا صلی بی فرواکی دخفر فضلنا کو غواری یقینن اللہ پوی دو حکمت والا رے اوس ذکر دا اہل کتاب قاتل اللذین جنگو کے رائے کسانو سرا لا یؤمنون باللہ ایمان پا اللہ نروڑی علک یہودو خو پا اللہ ایمان روڑو خو رسول نمانانو دا دی دا ایمان کل عدمو خوا ولا بالیوم الاخر ایمان نروڑی پا رز رستنائی ولا یحرمونا دی حرام نکر دی ما حرم اللہ وچه اللہ حرام کردی و رسول داغ ولا دینون دین الحق یو دی ندی پا دین حق پانده من اللذین اوتو الكتاب دا سوک تی دا کسان دی چی ورکشوی دی کتاب نو جنگ و سرو کئی ترکمی دا حتی دا قاتلو سر لگی حتی یعطو الجزیه تا تردی چی ورکی جزیه عن یدن پخپل لاس پانده عن یدن دا دی دو معنی دی یو معنا عن غنن و قدرت او دویم معنا دا چه دفع الظل لها بیده چه دی دا ذلت سر دا پخپل لاس پانده ورکی و هم سواغیرون او دی ذلیلوی نو دی رکو که دری خبر شو ذکر حنین ذکر المشرکین ذکر اهل الكتاب ثلاثة اذکار یا صاحب الافکار مخکی غشاو Thank you. پنځم رکوع د سوره توبه شروع شو دې کې د کتاب او قباحتونه او دغه متعلقه خبرې وي. وقالت اليهود عزير ابن الله د دې عبادت ادا شرکو و يهود عزير زيد الله دې. وقالت النصارى المسيح ابن الله و نصارى مسیح دا اللہ سویده ذالک قولهم بی افائم دا خبر آوازی پخلو یدوائی اونا قول اللذین کفرو مشابه وا دا خبر دا کسانو سرا من قبلو چه مخ که ردینو مخ که کسانو آغیم دا سی خبر کولی چه دا اللہ سره دا اللہ مخلوق شریک گردو آغی دا اللہ نائب گردو قاتلهم اللہ اللہ دی تبا کی انا یو فکون چرتا والل شو روح المانی وی عن الحق الال باطل چرتا والل شو دی دا حق نا باطل طرف تا والل شو حق پریخو دا او باطل طرف تا والل شو دا چرتا والل شو دا انا اصل کی دا زورن رپار رازی عن الحق چرتا والل شو دا حق نا باطل طرف تا دا اتخذوا احبارهم و رهبانهم الله الله اتخذوا نیولی دی احبارهم او عالمان خپل و رهبانهم او پیران خپل اربابن خدایان خازن و کل ارباب کل ارباب پشانتی د خدایانی نیولیو پشانتی د خدایانو نیولیو کل اربابی چه سنگا دا اللہ تازیم اکو دا اللہ بندگی کولا و دا علمانو دا پیرانو امداسی کولا من دون اللہ سوا دا اللہ نا والمسیح ابن مریم او دارنگی نیولیو دی رب مسیح زی دا مریم مسیح زی دا مریم دا غوی مسائل السلوب کی حضرت تانوی وی کما اعتاده الجهلتو اذا مناتهم من الرسوم تشبسو بفعل مشایقهم نیولی دی علماء و پیران پشانتی دا ارباب و سوا دا اللانا وی کما اعتاده الجهلتو لکسنگ تی جاہلانو عادت تی اذا مناتهم من الرسوم کلیت تد رسوماتو نمنکے تشبسو بفعل مشایخهم نو دی من کولی لگئی پا فعل دا مشایخو بانده چی دا زمانگا مشرانو دا سکڑی وما امرو دیتا امر نیشوه الا لیابدو الہ واحدا مگر دا دی چی دی عبادتو کی دی یو الہ نشتا لائق دی عبادت سیواد آگانا پاک دی دایچ دی شرکان کردی یغسرا دایو زواہی اون قول اللذین کفرو من قبلو زړو مشرکانو بدا خبره کوله چې الملائکه تو بنات الله دینا غم را دی ابن عباس سے وای یریدون یذو نور الله دی غواړي چې مړکی رڼا د الله اے دلالته او حجته علی توحیده قرطبی وای ويا بالله او انکار کوي الله من کل شئن دار شنا الا یتم نوره الا اتمام نوره املا ما من به الرحمن ولو کره الکافرون اگر چه بدی گنی کافران هو الذی اللہ پاک و ذات تے ارسل رسوله چلے گلد اخفل پیغمبر بالہدا ہدایت سر و دین الحق پا دین حق سر لیوزر و علی الدین کل لی چه غالب کی دیل را پتول دیننو لیوزر دلائلہ و حججہ سیدید دلائلہ و حجج پتول غالب کی ولو کره المشرکون اگر چه بد گنی مشرکان یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو ان کثیرا من الاحبار دیر دا پیرانونا دا علمانونا وذالک عند نزول عیسیٰ روح المانی وی والروحبان او دیر دا پیرانونا لیا کلونا اموال الناسی خوری مالون دا خلکو بالباطل پباطل طریق سرا دا انہو اخذ الرشا پی الحکم ما وردی وی دین امراد رشوت تی او انو قط وی چی انہو علی العموم من اخذ ای بکل وچن پارا ودی چی واشتا دا تغا وی حضرت نبی وهذا حال من ياخذ الاموال من جهلاء الموردين ويكتمون الحق عنه خوفا من فوت المنافع. دي کې هغه پیران هم شامل دي چې مریدانو نه مال وای او حق وته نه وای, وای که حق وای ما بیا و توفی نه وروړي نو دوبه دا او دوبه وای وی. والذین یکنزون الذهب آکسان چې خزانه کې سره سپین نه لګي غیلا را پلار د الله کې زیر ور کدیلا په عذاب دردناک یوم پاورس چې سره به پیشي دا پور د دودخ کې نو به دا غلی شي په دې تندي وړه خونه دي او شاګانې دي دا هغه چې تاسو جمع کړو د خپل ځانو دپاره نو څه کوي جزا د هغې چې وی تاسو تکنیزون خزانه کوونکي چې مال خزانه کوي زکات ته نه ورکوي نو دقه الوی چې په دې و پهې پرود د قیامت بیا دا غلی شي. ان عدته شهورې بېشکه شمېر د میاشتو چې دی عند الله د الله په نیز باندې یعنی پی حکم الله قرطبي وایي اسنا عشرا دولستی پی کتاب الله یعنی پی اللوح المحفوظ پر روح محفوظ کې یوم خلق السماوات والارض فاغر وستی اللہ پیدا کری اسمانو نوزمکی من اربات حرم دیکی سرور چی دی اغمیاشتی دی عزت تی ذالک الدین القیم ذالک دا الحساب الصحیح. امام قرطبی وی دا ذالک دا اشارہ دا دا حساب صحیح تا دا الحساب الصحیح والعدد المستوفا الدین القیم دا دین دی مضبوط فلا تظلمو فیهن انفسکم ظلم مکوی پخفل زانون باندی پا گنون سرا وقاتل المشرکین کافا انفسکم بمعاسی اللہ انو کب تما وردی نلو دی پی اسلام کے ٹول قاتل المشرکین جنگو کے مشرکانو کافتن ٹول سرا یا ٹول جنگی گے لکا سنگ چیغی جنگی گی ٹول وعلمو فیش ان اللہ مال متقین چمداد دا اللہ صلی اللہ متقانو دے انما النسیع زیادت فی الکفر نسیع ستوی مدارک و تسیل وی و تاخیر و حرمت الشهر الی شهر آخر چی یو میاش دی زد تا تداغی زد نکی اغی که تب کارو که او بیا بلا میاش که تکم دینو تسکے دا که دا داغی زد که و تاخیر و حرمت الشهر الى شهر آخر مدارک تسهیل نو دا خکار نده دا زیادت تی پا کفر کیو دولو بیلدین کفرو ومرا کولیش پا دی کافر یحلونه آمن یو کالی حلال گنی و یحرمونه آمن بل کالی حرام گنی لیواتی او عدت ما حرم اللہ چی دی موافقت کی دا شمیر دا غصر چی اللہ حرام کرده فیحلو ما حرم اللہ نو دی علالی اغا چی اللہ حرام کرده فیحلو یو میاش لاللہ عزت ور کرده دی حلال کی زکا چی دی اغا شمیر برابره زوینا لهم خست شویر دیتنا کاراملونا دی واللہ لایح دل قوم الكافرین اللہ ہدایت نکی قوم کافر تا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ زین گناونا معاف زین دا مور پلار گناونا معاف یا اللہ رشتہ داران و یاران دوستان و متعلقین و گناونا معاف آئندہ دا گناونا اوسات اللہ دا کار مونگ تاسان کی مکملے کی قبولے کی از مونگ دا طول دا نجات ذریعہ و گرز دا دل تا بار چی سونا درس کے مونگ سرا نارینا زنانا طالبان رونا ناستی دا طول دا لہا جتونا تر سرکی یا اللہ دا لہا جتونا تر سرکی یا اللہ دا مدرسی دا تعمیر دا پار دا غیر دا خپل و غیب و خزانونا پروگرامو کی یا اللہ تا بکی زمونگ برخی ویسیو کی یا اللہ ترازیش اخیر قاتمہ دا طول پا ایمان کی بسن اللہ کتاب بنا براوالی خان تفریخو یو زلی کنک دو زلی